داسې حال کې چې تاسو دوی به سره په دغه علم کې برابر یاست. حالا سوا ان الله لا يحب الخائنين، د خیانت خیانت الله نه خوشي چې د هر چا په خلاف کوي. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، او كفار الله واي په اکثر قراتو کې د درې قاریانو قرات دغه دي د نور غو لا تحسبن الذي ويتوقع تګمان مکوا، الله تخفل پیغمبر ته وای چې تګمان مکوا په دې کفارو باندې د چی شي ګمان مکوا سبقو چې دوی لار ګوې ځان اخلاص سبقو معنا نه جو وای وای ول په دې کفارو باندې تګمان مکوا چې دوی څوک سو خلاص سو کړ، یعنی مخ تر مخ معنا سبقت یو وکي میدان یو وګاټ وای یارا دانه تر مخ لمه خصو میدان یو وګاټ نه ا پدا بل قرات کینو بیا د کفرو الذين كفروا دغه موصول سله په خپل فاعل ولا يحسبن الذين هو يار ولا يحسبن الذين دغه کفار ک یا دغه احد بیا د کی مسله د د د د د بیزاوی شریف اگر اعداد چې ولا يحسبن ک زمير التراجي دغه احد دغه احد نه دی دغه احد دی ګمان نکي پر چا باندې په دغه کسانو باندې کفار دی د چې ش ګمان نه پکې نو خدوم فل غاړي د دې مې فل غاړي چې دوی څوک سو کامیاب دغه ګمان دي نکي بیا داس یا ولا يحسبن الذين كفروا انفسهم سبقوا كن بیا دا سره لګیش چې موصول سله فاعل کې نو انفسهم ضمیر و سره فروت نو ودامن چې دا کفار دې دا ګمان په خپل ځانو نکي کم ګمان چې موږ غویا څوک خلاصو مختص میدان موږ نه ولي انهم لا يعجزون دا استئناف بیان دی ول زکه دی دی خدای فاته کولای نس دی خدای شاته کولای نس شای نس تمول وعد لهم مؤمنان والهولتان مشکل به زبردست اوس خو جهاد عموم کیږي کنه وار په وار د جهاد لمن پرخیج الله وي تیاریو کی مؤمنان پورا تیاریو کی ولڅشت ولدای आवाज نه دی دا قریش نه دی دا شاوخه یوازې دا قبایل نه دی په اطراف په جهان کی د نړۍ په مخ باندې ډیر دشمنان ته لاري ډیر لوی تیاری وکي پورا او هغه خډور منظم قومونه دي هغه تربیت یافته فوجونه دي هغه منظم دي دغه لپاره ډیر لوی تیاری غواړي نو څه وکي ولا قسم تیاری چې کولای شي او خاص کر رمیکن پیغمبر اسلام درې واره لفظ تکرار کړي چې مل قوه صحابه پښتنه وکړي چې قوت شي ول رم چونه جامع لفظ په منبر ولا درې واره ول الا رمي القوه الا رمي القوه الا رمي القوه چې جمله فقيره سبحان الله د قران او د حديث څونه جامع الفاظ دي والله یې جمله پکې شامل دي حضرت یې جمله پکې شامل ولي الله څورته وي وي ګوره دا دشمنان نور دي زه پیژنم ته یې نه پیژنې چې پر روان دي اسلام دشمنان په کم شکلو راځي نو خدای هغه چې د دشمن سره کم حربه ده هغه کم څوکي تیاری دا پورا امت ته خطاب دي دا خو یو څو افراد ته نه دي پورا امت ته هر ورځ خطاب دي کوي اور هر ورځ خطاب دی ار وخت خطاب دی د امت اثر کرده خلکو ته خطاب دی د امت حکمرانانو ته خطاب دی دغه مشرانو سیاسيانو ته خطاب دی دغه چې کم سیاسي د امت د اختیارات واګه پلاس کې دی غوته خطاب دی چې خپل قانون برابر کړي او خاص کر د کومه قسم څخه د رم د وشتلو الله ته وخت معلومه وکړي چې اخیری دنیا کې کوم را روان دی هغه به د کومه قسم څخه اخر به د هغه د دنیا کې د هغه بهترین اسلحه به د جنگ د کوم جنس څخه نه وې ته وشتلې وشتلې غو دینو ګرځې وشتلې ګرځې وشتلې کله میزایل دې نه وشتلې دې کوم ان کو یټم دې دم د چاله دې وشتلې کله تیاری دې ک کروز دې کنه ګت فکر تاسو نه حل دې وشتلې د قسم حو دا بل خبره دې چې حکمرانان دې آیتو بلا وخت کله پاکستان فوجان د پاکستان سینستانان خدا او بخشل په دغه او بخشلم کې دې دا کوم څه ګم داخې کړی وعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ورد اجلاك من رباط الخيل يعني الخيل والرباط من اغا تول الياسان ويارا يا من هي حفاظه روزن دچا د اسان رباط واني معنی من قوه نقول قوه ترجمه فخبل لفظ صحيح حديث کرا غلط زكاء مفسرين چې بیان مثال ورکی وي د قران هغه شي چې تفسیر په خپل په حدیث راغلي یا آیات کړي نو د تفسیر چې په حدیث راغلي دغه مثال ورکی دغه ورکړي ابن کثیر غالبا یو ځای صابونیم دغه ورکړي ترهیبو نبی هی اند والله وعده وکم تاسو د خپل په ساز او سامان مضبوط کړئ یو ټریننګونه کوي آسان غلوي دا چې ما جوړې ژله کده هغه د بازار دغه نزدیکی نزدیکی پښتې انجونې کن ناری نه ځوانان جوړ کړي اصلي هیز دقیقن ځانونه داسې قشنګ مخته کوي د سټیټ مخته کوي په ګرمۍ او په ستلو ځانونه مخته کې همیشه ټریننګ کوي همیشه څه کوي ژر ژر مخنه نیولې دی وی دنیا نه اس فلاره نه سبا کلا جون کو په وجه یې نه سوړای کړ مشغولګه ته بلاوي کړ زموږه خبر به د چې شو په ګرمۍ د هندستانه خبر علماء دی وبند په ګرمۍ کې بل چې شو په قصته وته دا بدا بیابان په دری کې به ګرځي د لچ شي ولدا نه ورځ دی بدلی دا نازک شي سبب یا چې نه پم شپټ بنئ او د یاد مرحله به سفرونه به اغرونه به بیابانو نه به نسبت شي په پټړه کې دواره به یو شي نه سر کول دلته به بیا د شپ په خوله کې ترنیمونه کول ترهبونه به یا دو الله هو دوکم عاملایان شتي مش خداغت اے قران دا قران کرد په دې ډاکټ حدیث کرد په دې ډاکټ ولې دا ګټ امت وای ولکم دا جهادي سلسله پرې رسول الله ذلیل اسواس ذلیل اسواس ذلیل اسواس خوار سلاس ارسړېبم هر نتو پنجوبم پر سر کې سپور وي پر موجه کې سپور وي کله کې سودا سو غلې په در کې کول لم ده خوشاله ده چې نه چایې په در کې ولې نن ته ده خوشاله ده کې ګړین په درسن کول لم ده خوشاله ده ذلیل دا په در بیا دا وچ اټل فیصله ده کار څو تجد گزارای کړه په قران کا پات سی دا امت چې اجتماعي توګه کم شي پرې شوی جهاد پرې شوی دا زلالت راوړي قسم بالله کا پات او دا د تجربه ته د نن ورځې کښنی کښنی خبرو سره اخته او متو نصر جنگا وا کارګال علي کمردار دي په کم ځای سره یاله دي بس په دا څو بني سره اخته دي کل بس نه کوي کنه چې نو دا بغلو نسړی تر کوم ځای خري په دا ځای باندې اخته نه بیا راخص دي دا کښنی کښنی دغه خوشو چنګیز سراغ په د بغداد په مسجد کې څه ترا کېدل د بغداد د مصر د دغه لاکو د بغداد په مشتونو کې د ملایان پردا باندې مناظره ول کارګالا لیکم دا بلګات ته پات له مخ د کوپر یو د درندګانو سیلاب را روان دی پرانه نه دی خبر دی په دا کې شو باندې اخته هغه دغه فوجونه پرانه نه په د مسجد د ملا به د شل د شو ونی وی ونی وی څخ به ورک تخت به د دیواله تو سره کې د مغز به توم شت کړ دا ککرې د چکارې کتابخانه کتابخانه وسوځل مدارس نصیبه چ کولای دا مراکز نصیبه چ کولای دا وڅ کول جهادي سس ځکه خود دا امت پچم پدغت پدغه په عمومي تر امت ته شاغل تباکیش په قران کې پاتې سي چار چاپ میچ په کس کولای غو کی وعد له ما استطعتم دا سب پدغ دا وخت نست ز څو کوم ز به بخت څو قران دون د علوم د کتاب دی دا الله کتاب دی د چار پلار په سند پر چې په بغل لا مرسي په یو بغل ورس هما ته نخول یعنی دا په مسلمان شان چلے رشت گانټه بدای داسې زندگی کې لکه په حالت جنگ کې چی وکړه یی سره چې حالت جنگ کې څنګه څه شي چا کو چوبند چست داسې تیاری دغه څه چې پر پک ولاړ کا بس تیار ولاړ کې ما یو ځخت انتظار دی داسې خپل ساز او سامان وي بس ادارې اخلاص کا تعلیمونه اخلاص کا تعلیمونه ولا ورکا سینسی تعلیم ولا ورکا اصلي یو له جوړی کې قسم کې سمسلی ټنګان جوړ کړي اصلي جوړی کې میزایل جوړ کړي بمبان جوړ کړي تیاری جوړ کړي چې کم درته وي کړه ته مجاهد لګیای ته جهاد دی کا قران کا بشه دی بیا جهاد یا ته ډیر لو جهاد دی ته هو هر خوا به کوی خپل یو داسې منظم حکومتونه جوړ کړي داسې سالو سامان بنځان پټ کړي چې دشمن په کور کې چې یو ورته تاسې بنڅ کړي د حمله اراده کړي څلور وار به ور د خپل پولیس پنسری سره مشوره کوي کن چې توا دغه با بیا به نتیجه شي یعنی دا ست یو لقمه تار ما جوړې چې دا چا د سودا سره بل غیر راوړ ټول ګرځري په خله کې د ژوول ضرورت لام نه دغه شي ژوند دګړې تیر کړل اس کن ول دغه تر افسته ګولا ما جوړې دې کفار ده و عید لو تر هبول شلا ما جی لدل نه د بدغه میچای تو یو المؤمن بدا شي خو شوخ شوخ وي مومن متوش جج بی ستراویا لج ببر بی لج ببر بی لج سپیر بی لج تجولا سرخی و پوادار بینی لکه ولی که ها لکه انجلی تو رهی بون دا کفار ندی دا چو گرجی دل وی دا داشت گرد ران نو دا درواغ ناوی پکران که درواغ وی تا چی پوی کن درواغ ناوی کن تا دو دید زلک کیفیت دی کن دا بخاری چوی داشت گرد ران داشت گرد ران مجاید خبیری کافر مخام خبیری قرآن وی تو رهی بون بی خلا یو ادو کوم ځان نه ستکه زکه خو نو هغه ځان نه ستکه دی کړ چې ګوره بس یو مجاهد تر سره تیر سوی دوز دای وجاز ما جګر د بلډینګ ولاړه ولې بیا نو بیا دا یو قسم دا نیم پیازک ملایا نه دی دا کنجوان کی دلته نه وای ولا کنو دا جنگ یا دا مرګ نو څنګه وس هیڅ خپیس بس کاونه چې ته ورته خدای کا جواب درته یک بی غیرت نو د نور ظلم تر کول ور شي وکي وای مرګ نو څنګه وس اول نمبر شي دی اول نمبر اول نمبر شي الله د دین د پار پل په ځان تباک ته کتابونه بدک کار کتابونه پټه قاسم خان پټه ور سره دار عالمگیری پټه کده دغه را واخل کړه ولزدا کامل قران د جساس وګوري د امام محمد صاحب عبارت دی د امام محمد صاحب یې ګردره نقل کړي چې خالص د امام محمد صاحب الفاظ دي چې خالی نورې څه امید دی خالی دغه چې وای زپ ځان والو زوم خود دشمن بنی با وام تیر کړ د دزړه په ور وباسم دا مجاهد چې ګرسه دغه مې دام نه دي دښمن ته سره شي تاوان نسی خو زما په مرګ دا کیږي چې څوک خط ورختا کیږي دښمن ورختا کیږي دا خو واقعي دښمن خطا کوي چې تاسو مړي څه پلاتې خو په مرګ نه دي بند کړ مړ بدیم کې خو زه تر کول شې بدلې پلاري پات سوې چې کور درې شي بکران کړ نو کنه کله پات پات سو خو ګرسه وار خطا شي روحيه بلار شي هغه حواس باختس روحيه بالو تاسو مړي څه پلاتې په مرګ نه دي بند څوک به دا نه علاج به دي کړو تبقي به دي ورکړي سترګي به دي شي کړی دا نو خو ته غابه نو سړی بیریګ هغه دا یو چاله راځغلی مرګ لا راځغلی د دې علاج کیږي دا د دشمن زو ورکایي وای دا لا مجاهد ول مجاهد چې قصر دا مې دم نه چې تاوان ورسول دا لانتم اشد رهبتان فی صدورهم من الله مؤمن تب الله وایکن او استاس قصر رو پروت پردا وایي کدو ما د توله هغه سړی دی بیا ته پلواخ کله دا کافر نو ویلې دی پر شادي پلواخ چې ایمان چیرې دی لیدلې دی هغه سړی دی خپل په ایمان رجوع کی په دی واخ ګور چې ایمان تر کومه ځای تر صدرې تر کومه کونجې نه سوې صدرې به چیرې چې وي جيب به شړای سوې کنه ایمان مزین پات سوې مؤمن به سره کافر خود به شي ته چی کوي دا دشتګردان چې وای دا ولاکه بده خبره دروغ هم نه ده دهشت خود د ارهاب ترجمه ده یار وای د ارهاب ترجمه ده دهشت وا خو غیر ویرا واچوي کړه تاسو جنور ته ببر کی کړه چې ما جي دی وای نه بس د چرته سی کړه کمزورې کړه یلا غته ما جي یا چې جي یا ما یلا کی لا شروع ول ترهبون می ادو الله او ادوکم اخو اخرینا تاسو دا نقطه په یری او اخرینا تدقیق دې کې ډېر لوی لوی خبره او اخرینا من دونهم ولد دي ما چې ولا کرش دا غوړن دونه تر بیا تم نه دي نور دشمنان راځي هغه تاسو ته نه دي معلوم هغه الله هم څورته وي لا تعلمون الله يعلم قران مجید چې د معبد کله سینسی خبرو ته ابزه اشاره کیدا چې د معبد حالت بس د شلندې صحابه او تور خلاص کیږي تاسو سره نه خلاصي یو غمات پاله خراب هغه بیا زمانه خلاص کیده حالت کړ زمانه خلاص کړ کینه کړان لا تعلمون الله يعلمهم وما تنفقوا زکه مفسرین اکثر لیکي دلته چې دا غنور يهودو نصارا او اهل روم پکې شامل فارس پکې شامل وانتم لا ما تنفقوا من شيء فان الله في سبيل الله وفي اليكم انتم لا تظلمون کدی په ټاپ پیسې خرچيږي کدی په پټان پیسې خرچيږي کدی پر توغندۍ پر میزایل خرچي خرچيږي الله اذا نزای کیږي د جهاد عالی د جهاد لپاره حربات په اس خرچي حدیث کې ناراضي یاره دونه فضایل وخت کو نه دي دا پچه نه دي دا د اس د غلام تل کیږي دا محفوظ کړی الله اذا مجاهد اس پچه ده کړ رچیر دام په تعلق دل راځي دا پچ دا تاسو ته ګروه د شارو نه راځي دای پر ګرځي کنه دغه نه دی دا ول لاج د پورا اج د عبادت دا کنه دا جهاد آس شارو نه راځي نشي په دام لا باندې دی دی کې دی سر خوشاله شي دی خو مس کن نه ګر نو څه وخت یار فی سبیل الله و فی الیکم پر پر بدل بدل کول کی یو انتم لا تظلمون تاسو بالکل ظلم نه کول کیش و ان جناح للسلم واصلح لها ها سیاسی اصول دی الله او شی یاره دا اگر د سیاست ته وزت څه بدرو هم لال د ګیری وای زغن سیاست نکو ما نه د نیم قران هم تو ته بات قران څه بیا وخت دی چون احمق دی دا جاهل دی څه جاهل بلای اندی کړ څه ولا دی بلای جاهل په ملای کی دنه نه بیا څو جاهل څه وای وزت نه سیاست نکو هم ګرد قران ته شا کړ اصول لر شی و ها امیر تا رسول الله ته وای تا امیر ته د مؤمنانو دا وخت حالات کله چې شر داسي وشي یو څوک تسلیم سو او چاته فصلی ته آماده سو وزیر ټیټ کړل تیمور ته ټیټ کا یعنی کدی مصلحت وګان څوګه سیاسي اصول دي لار اخلاص دي کنه دا اپشنم خلاص دی هغه اپشنم نه یعنی دا لارم خلاص ده دا صورت او دا صورت او دا صورت مسلمان نه پاره دی نه بابا نه کی چې بس خامہ خامنه ته ګد عمر دی چې اسه بچا کی اخته په دشمنی نه نه ګور حالات ته ګور کی دشمنی درته واره خړل دشمنی یې کا سلامه کا لیک بیا را روان دي په سورې محمد او کدا چې و چې څه په صلح حالات مطابق د مسلمانانو په اجتماعي د ملک د پاره فګټو بیا سلامه کا بیا دې سلامه کوله د یو کال لپاره کې د لس کال لپاره کې پنځه کال لپاره کې خپل سلو کې دغه حال مطابق خپل ثواب دې ته برابر لګوي وینځنه حول سلم لا فجنح لها کدوی بزر ټټ جنح جنح ته وایي ګم یعنی د یماده سلیت تمامه داس وتوکل علی الله ما بیرې جو د دوکا برک پر الله اعتماد کوه وسمیل وین یرید وین یختوک فین حسبک الله الذی یهدک بنصری والمؤمنون کدوی دایره ده کړیو چې د سلی په نامه به تاسو کوي دوکا درکې ولوا مکه تم به اداره وسو سیجه الله ستامل کړی کدوی دایره ده لول چې تاسو به دوکا درکې فین حسبک الله فروان لري ولی ځکه الله ستام بستکن هو الذی دا غزات چې تاسو نصرت کړی ستام لا ثړې کړی دی په خپل نصرت باندې افر جماعت د چا د مؤمنینو جماعت استاشات لګولې دا غ رب دی دا هغه رب دی چې تبولاره مدینه منوریت دا قومونه شیر او شکر سوچ په ګرد زمانہ باندې یو سل شل کالې په دې چلې دی له څو اوس خزرج یو د بل وینو ته داسې تجو دا ستا په برکت باندې الله دا شدا کار وکړي چې دوی جوړونه سره غاټ کړل ته دوی جوړونه چا کړه ائتلاف ائتلاف د ته چې تر په لګونس په ونس مم شلی کن ولدا څو دا زو دا اوس خزرج خوزک عبد الله ابن ابي ابن سلول دا منافقین به ډیر سوزل کېدل په دا باندې چې زو کې عمره والله فبین قلوبهم د دې مؤمنانو د زرو تر ما بین الفت پیدا کې وای چوي لا انفق ته هغه الفق هغه الفت ک چیرې تا خرج کړو دونه پیسې چې د مزکی پر مخ وای ما لفظ بین قلوبهم د دې د زرو تر ما بین به دې څنګه راوستل دا واقعیت په دې کې شک نشته چ هغه د دې تاریخ وګوري چې دوی کم نفرت او عداوت کم دښمنی و لیکن پر هغه محبت باندې ګرځ دا اس شیر او شکر ولكن الله لف بينهم انه عزيز غالب ذات کنه چې خپل اراده او کتر سره سوال است ته حکمت خاوندې وایس د حکمت ته غزا دا هی نبی دا مؤمنان ته بد تروک حسبك الله بریجما الله دې بستا ستا او د مؤمنانو د فاره الله ستاش د ګردو فاره بس دیر مفسرین دا ترجمه کوي چې او من تبعک من المؤمنین دا پر کوم ځای اتل کی وایو پر کبانی کنه و من پچات کی پر کبان ولنو دا اعاده خو نه وړ ولیا پروا نه لري ما به کې څه فصل نه لري لیکن زوخ زوخ په دابل خوځي یو ډول د مفسرین دا ده ته کو چې درته ول دا بالکل دا هغه تفصیل یو کوي چې ولذي ایدک بنصره و بالمؤمنین دا هغه ذات چې استعمال تړي او کوي پچاس خپل پر نصرت او په مؤمنینو دلته دغه چې بس دغه ذات ستا بس ته یعنی رب التا د اسباب ما ورا خبرې چې دغه پر الله در سره شاته دی د اسباب ته دنیا تر اسباب ما ته څوک در سره دی مؤمنان لشکر لري دا چې سر فروش لشکر لري نو هغه څه کم کی ایدک هو یحسبک الله بس ستا لپاره الله بس ته و من هغه څوک بس ته چې ایتباک من المؤمنین سفیری وکي د مؤمنان یا ایها النبی او جهاد ته خلک تیار ک دا خپل هم یو جهاد دی دا پیغمبرانه عمل دی و یاره پیغمبرانه عمل دی چې خلک چاته تیارول جهاد ته تیارول یا ایها دغه مجاهدین بیا چولارس دغه فقیه صاد د جهاد ته څه کړی تیار کړی البته داش نونه چې خپل زوی را پټوا دا نور ور تیاروا چلاله حريز المؤمنين بعثك مؤمنان ترغيب ولورك على القتال فر تراوي پاتاوك راوي پاتاو پر قتال بن پر جهاد نه بلکی پچاو پر قتال دا کلا ين کوم من کوم شرونه صابرونه یغلیب میتین دا بیا اول ابتدا کو ورسته حکم دا اول ابتدا کی حکم داو چې یو په څوب جنگیش وچ په وچ یو په لاس شه عبد القادر صاحب وای و یغه وخت مؤمنان او ایمان قوی ورسته زمر خدای اعلی څخه ته خدای رحمت را باندې وکي اجداره نو ګرځي دغه تر قوی ایمان نه لګي د صحابه نو دا دا حقیقت کی تخفیف ده نه نور امت ته پاره وکي کنه صحابه خو یو پلسم جنگیدل ولبت یعنی لا پلسو ک کفار چوک وای سلوی مؤمنان چوک نو جنگ څخه ځان بچ کول ویلی کول ګناه کبیره ګناه کبیره هیکم منکم عشرون صابرون شل ساغت لیکن د چاول قید شرط د چاول د همت وال همت حوصله لید نه نه د الا فلا یغلیبو میاتین هغه پر دوه سلو باندې بنوي دا د شلو د دوه سلو نلته بیا علماء په دا جغیش دا شل دی ورسته بیا سل دی بیا بزر دی والله دې وجه په اول ابتدا کې انسانان لږو د دې هغه سریه زیاده زیاده په څو مشتمل پر شلو باندې او ورسته بیا ډیر بیا په څو پر سلو باندې سریه او هغه لوی لشکر به نو زرته ورسېږي وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون كثير لتايسخل سلو يغلبوا غلبا بيدا كي فرزربان دا كسان كفار دي بأنهم قوم لا يفقهون طيب بيوقف أحمق جاهل قوم دي الآن والكمزوري دي بكيرالي والفو ولن بس أرستاد رحمة قوارو مش الآن خفف الله عنكم مؤمنانم يتشاو خادير سكن مؤمنانم ديرس ولو دي آيات دا غايات النزول تر ما بين دي لوي فاصله دا دا حكم توكي پوس ولاس کنه دا داغه حکم څه کوي ناسخ الان وسخف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا الا تيم دا بيان کي الا تيم دا کي کمزوري در فکر عالم لا مات نس اول يا مؤمنان کمزوري فينكم منكم 100 صابره سل داس صبرناك بحمت ولا يغلب 200 وينكم منكم 1000 يغلب 2000 باذن الله كزرون بت وزر بني گزاري اغه بگزاري دا الله فاذن بني والله مع الصابرين دا یاد کوي همت همت بناري اوس دل بنه بے غیرتی بنه کم بے غیرتی کول ولا کمر گریو بس ته تعالی ولا درتا خلچن ول ولا کمر گریو کوم کتا بے غیرتی کول ما كان النبي يكون اسرا لك تحقق سو نو خو من دینه منو ولې زلا خنو دواره پیغمبر علیه السلام دری ور زیارت په بدر کې تیری در رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت چې کوم ځای به پاته کوي نو شه ورځ دوی دری هلت لا نور کیری کړل د دنیا ته شه اطمینان وس غنیمتون را جام مس خلک ته ناخ از خمیان مخمیان باندې دوام واوس پیغمبر اسلام چې الته کې خلاصو دوه کسانی را واسطه ولمنډه کې مدینه منورې لولاسي زیره ورته دشن لا منافقین اختج کن بس نو دروغ نه جوړه و دا که دا اخر کوشش ضروری خو نو پیژن یاره هر ونه خود دون منافقان دون په در پیژن دل دی ولا که بوز نو کبلا نه وست ولا ولا که تصور کس کن کبلا نه وست ویلی ولا که وست تصور کس خود دون ډیر وانه تو ویلی بس دا اخر کوشش ضروری خو کال اکس ما در یک ولی پری پیګنده یک ولی ول ګارا تین ځکه سدا در په در روان کړی دی وس خلق کتلی را ګرځي د قریش کتلی را ګرځي ولا کی فراو ګرځي کاکا کی وس ګر سبب یې جنازی را روان کړ بس اکس پدری به کولې کړ تل تناز ګر ته ګر ته ال تناز در در بس دا درو غوندې به کول فضا قیات ته چې ګور زید بن اسامه را شکر چوګو غالبا یا زید بن حارثه اسامه بن زید نه ویو زید بن حارثه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل وشه ورکړه دا ورکړل ول ورش په دې باندې فورس جابک مدینه ته حال ورسو هغه به پریشانې چې دا سوس ټلیفون وارلس خو نو وس خو نو کاکا غوړ کې ست مواصلات تیز دي غړې په غړې حال ملمی چې بس پروانی و سات بس بس مبلار ها بس دا حال خبري هغه نو پیغمبر اسلام دوه کسان راواز یو ورواز ولدا د مدینه دا لوړ خوا چې دا غبه ته خبره کې دی به دا شهر نه وس منافقان یې ځای په پیتاوي کې نشته ګوري چې لاخ وش اشكارس لا دي وش رار ما خيال تي جوز شال خلا شو نم بسي يا منافقان ام باش وش ولا را علي خلك برا طول شو كرد برا زغلي لا خراج غلي لا خراج غلي تشمو تشك سو تشك سو دي ورت مبارك مبارك مبارك اغلو ام فلانه مو قزو فلانه مو قزو يا ابو جهل ممردار كي ابو البختري ممردار كي عتبه ومو شيبه ممردار كي الوليد ممردار كي فلانه ممردار كي داي خوش علي بغت مبارك مبارك بس كسي سر شو فردي نه دای خرس خاص سره یو دشه مات سوي نه کو وار دی دې دې بیا ته خراب سک چې دا څو سره مش کوم بل ترک سره کوله بس ذات د ګوري ته دا د زیرې را اور سي دی چې اسامه بن زید وای مش د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر لور مبارک بنی خاوی یاره ولیکن رقیه وفات سه شه خوله مکن حضرت عثمان کوم پات سو دغه ته ورته پرې شوی کړ بس ورور چې دلته دا کشي جوړ څوک زیر روان څو ماکه نو دا غنیمتونه خو وپیش غنیمتونه چې وپیش په غنیمتو یې مشوره او بل غنیمتونه څه پکو او دا بل اوساره شېما دا قیدیان څه پکو او یا کسر روان کړو حضرت عباس په خپلم پکشي په دا کش کش الو کې کمیس ممیس کس تر لسوي کړ یو کټ سره یو کمیس یې ګر سم لاړ کړ هاړو دورو کا کادل داړو دورو کړ کښوایا چا دوری کښو بیا دا عبد الله ابن ابي ابن سلول دا غټ سړی و د د باندې بل چا کمیس نه برابر دی هغه کمیس خپل ورکه یو کمیس را هغه واخص ځکه خو پیغمبر اسلام اخیری په قبر باندې هم چې دی په قبر کې شخ کې دا عبد الله ابن ابي ابن سلول خپل کمیسی ورکه کنه ول داغه بدلا دشت د منافق یسان په ما پاته نیسی بخیر نه دارو سلی دی کنه مشوره شروع مشوره شروع سول حضرت معاذ خو په میدان جنگ کې لشکر کړی ولا کې دا خوښه ده ول کنه ول کوچیش ول کوشتار چی شی ول کوشتار خیر دلی مشوره است حضرت صدیق مشوره ورکول دا ګرز مل قربان دی عزیزان می دی بی بخت دی جاهل دی بی وقوف دی پا خبر نپی یجی اوش نو مشتر موقع خدای را کرل زمش پلاس کی دی دل تبا یو چه احسان می احسان و سرو کو کون دی دا مسلمان آنسی اخرت خو بی بچ تو یه بوزی اکو دیر رحم دی لگو کن حضرت جدی خو بی دیر نرم دی لگو کن آباس یو چو دانور حضرت عمر دیل نگار دنه نگار خدای خبر دیش دو سی چو ویل اگه خوی ویل اگه اول پشتنه اگه سو الخيرات د خو مشوره خو نو د خو ما مشوره دا ده دا وینم چې دا د هر چا خپل غنه دی ول ول دلته په لاس ور دي دلته تکشتار ولا عقل لدی ولا عقل ول د حضرت علی ور ور وکړ ولا عقل د حضرت علی په لاس ور کې شته خدای تعالی دا عباس نه دی لدی حمزه په لاس ور کې کنه زو لغه ور ور دي کنه ول دغه دغه په لاس ور کې دغه پلانای نه پلانای پلانای نه پلانای زما که یو به مارا زکه دی ما غا قوالت ختم کې کړه خپل بيدای کې دی دا خوراګه کړه دغه خپل دا راغورتلې واقعي الله هر قسم جوړونه پیدا کړی دي څوګه ته شیدو نرم پیدا کړی دي څوګه بیا ته دا بارا سخت ولستا غوونه د دوه ولک ساده کړي چې لا تزر علی الارض حضرت صدیق والا لاره چې وا هغه د انورم څخه وخت مشوره شروع ده مشوره نه اصل انور کول ته مشورې ورکی چې آزاد وي ګو خیر دی قربان دی بخت دی جاهل دی نو سره نخلاصې دی موقع به ورکو کنه یو موقع بلا بل ورکو باندې فهمو کی سبا ته بیرته به ایمان راوړي اخرت به بچي یو ډله داو بعضی ډله داو چې دا قیدیان نه ودش په لاس ورغلو دا مشوره نه وخت وصول دلته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قیدیان راوست هر چاته ول ورکړ قیدیان په لاس منی ورکړ قیدیان نه چاته په لاس ورغلو دا ورته شي ګړي به سر کوي کنه صحابه دون شګړي وسخ خپل به په خرمان گزاره کول غمینه ډوړې به دوی تور کول د کم چا په لاس کې چې قیدیو بعضی کسان پاغو کې دسو چې خو په ما کې چې نه مړې کنو ما ته څوسي چې فدیا واخو نو خونو ما نه یو قران ته ولا ته به پیدا کی په ما کې نو څوسو د بعضی کسان جال توریدونه نه دي توریدونه راز الحیات دي دا ګرد نو رسول الله نه دا کابرو بعضی خلک دا تراج دا نو قران انداز دي چې یو دوه کسان پیدا شو را ګرته ته دا تراو یا لګا دا څه چې مونږ شروع کړی ویډیو جوړ کړ نو هغه یو طالب دي نو کته کو نه ویډیو کړ هغه کنه ګرو نه ویډیو هي یو ویډیو کړ زکه دا مشره بعضی کسان واقع دا تراو چې دا دنیا ته لږ ډېر وغوښتل حضرت صدیق په دې کې بل مشره مو چې ول بیا به دا دنیا ځینی واخو او زبر په یو ستاد د دیمش سپیر زلمونو سوي د اقتصادي بندیزونو هم دی رباني نو په یو حال د برابر اخر بس په دغه فیصله وس حضرت عمر خو راز په تاسو نه دی بیت نو د په مه چر فیصله نه اوس حضرت سعد ابن معاذ خوختي دا او تولی بیا او تولی ما هغه فیصله ول شاع استا یو قریش ته سیمل شر سره مې دی یکم زلم بیا په خولي سکسي اخر دې باندې دی ولاس تاسو دا ول نه منو لاځه پروا نه دي مؤمنان دي رسول الله دي کړه فیصله چې وکړله بیا یې فدی ور باندې کې شوولې فدی ور باندې فدی کې شوولې بس یې څه کسانې معاف کړل هغه یو په دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم په کې کوي کنه ها هغه بیا هغه کې فدی را روان شولې د قریش ته سړي ولار داغه نو چا سامانونو هغه نو لکه وځي مړ په شبرغان کې قیدیان یې کړو څوک قربان په شین دی لري څوک نه لري کنه نو حضرت زینب خپل غاړه ګیرا لېږلې وکړه دا غاړه ګی د حضرت خدیجې و خدیجه بیا خپل لور ته حضرت زینب چې ودیدله پرهغه کې واده ته دی کور کړو هغه چراله رسول الله دې څورته کتلې کنه سترګس کې وښ کړل الله د حضرت خدیجه غړګي د خپل میړه د خلاصېرو په فدیه کې راستولې وکړه بیا صحابه سره مشوره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طرف په معاملات کې خپل شخصي اختیارات نه چلول کړس دغه صحابه سره مشوره وکړه ولدا د زینب غړګي ته مات بي خنه راکړي چې د زینب غړګي دلته په فدیه کې راځي نو کستا چې خوشه ده دا سړی بغیر فدیه آزاد وي غورتل مشخص دی بيخي ډیر کسان دا تر آزاد بغیر فدیه آزاد کړي نو له فدیه ولا روان ور شابه روان خپل فدیه به ادا کول سړی به ول بعضی کسان به ادا او خطو کتابت زدو هغه څه دا کار او اصولتي به د مدینه زمرد دون الکان ته په دون شکو کې خطو کتابت ور زده کوي هغه ته خطو کتابت خو عام نه و چند کسان په پیدل کړي لا هغه څه بیا فدیه کومه وا تعلیم وکړي دې ملمیږي چې دا شان ته هم رسول کریم صلی الله علیه وسلم ټول اهمیت ورکوي انده خط او کتابت او قلم ډیر ضروری شی دی ډیر ضروری شی دی بس هغه بیا دا کتابت میتابت ورکی بس ته لکه دل څوک حضرت اغا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل زوم په دا شرط لګي ول بیا به زینب ما تر را لیږي هجرت د خون دور یو ول بیا به را فریږي بیا رسول الله دوه کسان ور واستول بیا حضرت زینب را واستول به هر حال دا شی واستل کی څخه خلاص شول ار شافی دی وی دی خلاص شول الله بیا لا خوټ ورکی ول زما خوټ حضرت عمر د حضرت معاذ دک دوه دی یو زیب زما کو دا شی خوښ نه ول زما خوښ دا تر نه که سخنه بلار دي چور دم زه کده تک سره کړی پر دا وینم باندې چې دماغ یې برابر سوا وي دا سی بم دي کنه یت ګر د ملال کړی وي فی دی مولي واخسته ولی فی دی واخسته الله ورته لی ولد فی دی واخسته لې انتظار لري کوی ما حکم نو در لې جلې او تا فی دی واخسته ولی په وای ولله واحد شروع سلی پیغمبر اسلام داسې بل کوی کنه داسې بل کوی کړ ټیک نه ورته کنه چې ال ته خبر اخلاص الفکلو مما غنمتم حلالا طيبا چې دا زه راغی بدن یې لښ پرځای خیر شما ولا خیر خالی پچیز خوشم منی از تیل تک جایی حضرت صدیق هم جایی مارد الوین او دای کسو چی کدا عذاب را غلی خمش بکت تباسی یو بتا بچوی یو پا اقبل وی کرد مشکو کرد پا مشوره ولی ها ولو دای کسو بس الله تنبیه خپل پیغمبر ته ورکړل خو بلای پوکي کچی داسي وای چې مال وخته فیصله داسي نه وای کړی چې په اسیر د فاره د لارو خلاص ده چې مؤمنان څه کولای شي فیده ځنی اخستې شي دا قانون له وخت جوړ سوې نه وای جوړ خو نازل سوې نو ګرسته بیا څه شي فیمامن نن بعد وای ما خدا نو بیا به عذاب راغلی یا که په اجتهادی غلطی باندې ما څوک غر کولای عذاب مور کولای نو به مداس عذاب در کړی وای چون کی دا خبره دای شو نو مان کړه بهرال او دا اصول دې چم دا زدک مشکه مړس اوس کول وی د بډاګان دا هیڅ زدک ګډ د عمر د دشمن سره بر نرمی نه کړ قطن پیدا هغه وخت کې وکی چې ور دي د خپل زور په اوم مان زما خبره پېش چې چی چې په عمر یواره داستا زور ومانه ستا طاقت ومانه چې د دماغ ته دا خبره ورشي وس سوچ دا سړی ارڅ زور لري لما سر ارڅ کولای شي لیکن چې اوس احسان وسره وکي شیګړ وسره وکي پریز دی د ته دماغ کې داستا کمزوري نشکره کیږي اخلاق شکره کیږي بیا څه نشکره کیږي بیا دا نه بولی چې کمزوري بلکې څه بول لما سر اخلاق وکړي چې ور دي ته زور ورشکره کې پر د باندې ځان ومني بیا که نرمی ور سره کوي بیا ستا اخلاق بولی بیا کمزوري نه بولی لیکن چې ترڅو د خپل زور نه دی په تسلیم کړي کدي اخلاق ولې په کش اچي په کومه کاته کې اچي د کمزوري او دا د جنگ د اصولو د سیاسي اصول کې ډیره ګټه تاوان ده چې ستا مخالف ستا په باب کې د یو کم حیثیت نظر لري چې جلاله دغه تاوان ځکه خو پیغمبر اسلام ول دا اول جنگو چې شم دماغ ور خراب کړي ځکه حضرت عمر خان دا ول ول چې دای داس یو کلک پیغام بعد مجدیت په دې عمل ورکو کنه چې مړ دغه مشرکانو په باره کې هیڅ رحم نه لرو لکه دوی په مشکل هیڅ رحم نه لرو دوی پر مجبانی هیڅ رحم نه وکي مجم باید داس سلوک ور سلوک چې دماغ دا واخی دا اول چم دي تر اوسه پوری زمر حیثیت په دنیا کې بلل سوای نه دي او دا وخت حکمت ته قضا مو کې دغه ما کان لنبی او د نبی د فار کله دا تر هوا په کار نه وکن یکون له وسره چې دی به قیدان حتا تر هغه وخت پور بیا د قیدان سلسله نه وای بلکې د چاواله وای کوشتار والا وای د کوشتار والا اندهونو د خدای په تبتون دي څوک به د کوشتار بیر جوړ کیږي کنه چیرې ځې پیدا کړی روان کړی کوشتار څوک به له دې ځای لا ولاړل ته کوشتار کو حتا یس خنه فل ارض کن ستر څو پوری وینې توي کی پر چا وای زکه ورنګي پر وینې وای تريدن على الحياه الدنيا ما خيره واروي چې کسان غو نوخ د تلات غته وای تريزن على الحياه على ذات دنیا کنه د دنیا سان والله يريد الاخره والله عزيز حكيم الله غالب ذاتي د حکمت والا دي خير لولا كتاب الله لولا كتاب من الله سبق کی چیرې مکتوب فیصله له وخت د خدای څخه په خوال علاقه تر نه وای تبديل ما قد فیصله سابق نه وای سي چې نه وای اگر مکتوب سابق نه وای لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم تاسب مسكري وي فتغ باركي فتغ عمل كي ذا تشكم وقت فکلو مما غلمتم حلالا بیانو طیبا هم پا پسیک شتانی چی شبا درولویش آقا چی مواقصی وزینو وخری پروانه لید اینده دفارم قانون داد چی جو غری غنیمت چی جدی اوی دای پاکی زمالی طیب لام دی طیب کلی حلال ندی بل چوک طیب هم دی حلالا طیبا و تقول لا دخبل رب سر بیری ری ار هر ماز بانی دی خدای اقام مطل مانی بلانی او خاص کر چی و تقول چی غلاب نک چی گوری پورت کری تو فنکشا ہے پورتا کریو شکل آج جمع نا دی تالیبانم که داترا دا لگام پیدا سو ما در طول ما خود دست بخواه دست دا تالیبان پا بارا کی زای چا با دا حسن چی مای فناوا دا تالیب اس ما دا زرن تنو لیشتا بایی او غلاب کی دا تالیب بایی دواغ بایی تالیب بایی پکر بکی دا ما دا دی خبری پکران که زرن تولی دلی شی تالیب دا سنگ کی دا گرس ما دا ممتنیات سر دلی تالیب مری پکر نکی کن خلی دین سرمایدار لږه ځکه خرڅ نه لرم ته یو څه پرتیا راکړ بیا هغه سرمایه لور دي دا بیا یو دنداست دا ته یو څه کسان دا ترې پیدا شي وګورم مول دي ها دا ترې په طالبان په جامو کې نو تل غلایم کړی کله کله شکوب ز کړی کله بیا ته بنګ جګلا کړی کله شړی غلا کړی دا دی ما کله بل شګلا کړی کله دې ټوک لا کړی طالبان دې ټوک غلا کړی دا نو ویکن پتا کولا غلای بنک دا غنیمت کې بغلا نک ان الله غفور رحيم اكشني شني نوري كدا غشت عزاتي كشني كشني يا غبا درو بخش يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى يعلم الله حضرت عباس رضي الله تعالى عنه رسول الله تويل والما بغير في ديات ازاق كان زو شي نل رم كان رسول الله تقول لي كاكا جانا ولا والبل اغشتا بي شي ني دي اشتا تنداري تورك لي تشترا وتلي بلشكر كي روان وي تا بي شي ولا ورك لي شاور دلتي خنجي كدا بي يا كزر روندي رالم كو تشك تا كنونو بيا بيا تتسكي بيا نو ستاد يو صد بلاني دي يو صد فضل دي يو صد بلاني دي كد سي گدرتو ولتا تي چاول ول ما ادم كراتي چاول ز خبر يم وای غما خود شپې ورکړل موږ لشکره تیارې دی بابا په ماشام سار روانې دوه ما ماشام خپل شي تور ته خوان ته ولاخ هیڅ څوک له وکړ ول زه دا وایم ما ګټ کې څه پیا رسول الله تعالی حضرت جبريل ګټ کې څه وکړل چې موږ نه پیسې لري کاکا دې دای تیر پیسې لري کړ دا یې په شو ډیر شو کیم دا یې شو کیو هم یو وخت یو غنیمت راغلی ورسته د ځان چې د اسلام دوه ډیر واسته دا پټو یې ټکې ورته دا یې نزور نو نیس افورت کول بیا رسول الله ورته ګوډ دي چې څه لیکي کړه بیا لږ دین وزر کې یم نه دی لږ دینه توی کړلې پیسې بیا زورون نه پورته کېدای اخ رسول الله ولې هیڅ څه دی زوی دی وجه هم راځي خارګه تا ول کارګه جان پیسې په کراش لري هغه تینداري ته چې دی ور کړلې کنه بارا لا غیر واست لدس خې فدیه واخست فدیه چې واخستله نو د یو څه سره درد کاوه چې ما خو پیغمبر سره ډیر شي کړي کړي الله والا دا په دغه کلمه مو وای په دغه وخت کې کلمه مو وای بس دین ځایر مسلمان نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلی ورکړي وای دا کوم کسان چې لته سره خیدیان دي لږه پتا و نه زړه خوش سوی دي چې لمر سره پیسې واخستل سول ورته فکر ما کوي الله به یو په لاس نور دې درکړي کته تاسو کې خیر خدای ولې دې کړي نو بیا دغه کسان بیا ورسته مسلمانان د غنیمتو دونه پیسې را لېلې په خرمندو وکړ حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ویل چې واقع هغه الله ترتین ډیر یو ته کوم خیر ام ما او خې زمين کوم تر هغه به بهتر ډیر در کوم چې لته اسخه افضل سوی وي نو هغه شو واقع هم الله ما ته دونه اعزازات راکړل به خ ډیر اعزازات ول بس هغه ولا انتظار دی ويغفر لكم هغه انتظار څه دې ويغفر لكم انتظار دی د نورې کټ پرسه يا ايها الذين امنوا النبي كل من في ايديكم دعوات واش استش بلاسو كي بندي من القيدان من القيدان كنا من القيدان فشتو وانغ انجليزي وكرت سبل كدا ويجي ستدي شنو بتغالي كان ان يعلم الله كلا استش بزروك خير ولديكن في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا من كم مسلمان سو شارع ورك لك كتي مسلمان سو يا بتو الله بدل در کی خیر مما اخذ منکم بهتر مال په سیبه تر دی دی در کی چاڅونه د سرخص سیوی د چوګونه به در واقع دغه دا چې بیا مسلمانان دی په کې مسلمانان هغه بیا دونه د مالداران څو غنیمتونه رااله د کشر د کشر وي خفر لكم غفر ات مهم ولو اللهم اغفر للعباس وملدي مغفرتا ظاهرتا وباطنا لا تغادر ذنبا حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه زیو والله غفور رحيم وين يريد خيانتك كشير دشو خيانتي در تفنيت كيو نو پروا نه لري فقط خان الله من قبل تر دې لمخم دي خیانت کړو فامکن من الله ما دا شتا په لاس بن چابک درته فامکنک منهم مشتاته قدرت دل درکې پر دی باندې کنه راوچې بیا به در والله عليم حكيم ان الذين امنوا واجروا جاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين عاووا ونصروا شفنا وركلا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض اول استستور دغو چې مواخات وس چې مؤمنان چې هجرت پیراوک بیا وایو نو انصارو مؤمنانو چې هغه مهاجرینو د دوی په مابین کې څوک مواخات باقاعده میراثي امرای کنه باقاعده څه شی وایي میراثي امر او چې بخپل قریبان د سړي په خپل داري کفر کې پاتاسو هغه که بمړ سو بیا یې دیونه بلا څه نه وایي یار میراث نه وړي کنه الله دا وایي او اوس دلته ولا سلام درته بیانې چې هغه کسان چې په داري حرب کې وسی مؤمنان دي کمزوري دي هغه له تاسو خل نصرت اوغشته لدو حال به خالی نه لدو حال یا د حق قوم په خلاف مسلمانانو مرکز ته اپیل وکي چې لمر سره ظلم کی لکه د فلسطین مسلمانانو عالم اسلام ته چیغه وکړل یا د چاد چشنیا یا د کشمیر یا د افغانستان چې اوس نن سبا کوم کفر ته ځګر لاندې نو ټول عالم اسلام ته چیغه وکړل چې موږ نصرت وکړو الله وای کې د دسې قوم په خلاف نصرت لته غوښتې دي دغه مسلمانان چې د داري حرب کې دي چې هغه خل هغه قومو په خلاف غوښتې دي چې قومو سره ستاسو دور بندې ده چې شي دا جنگ بندې نو بیا به نه کوي لیکن که داسې قوم چې د هغه په خلاف لته څخه نصرت وغوښت چې دا غوښتل ته ستاسو تور ور بندې نستا د مرکز اسلام ور بندې نستا ورسره بیا نصرت پر توی باندې واجب دي بیا نصرت پر توی څه واجب دی واجب دی واجب دی فرض الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير الله وکد دا مظلومو د دنیا په کنجو کې د مظلومو مسلمانانو حمایت او نصرت نه کوي نو په دنیا کې د ظلم د جبر یو دون عظیمه دروازه خط خلاص سي چې هغه یو ډیر عظیم فساد وکړي هغه به سي هغه د استثناء وکړي وینستن سروکم الا تفعلوا تكن فتنه دون في الارض وفساد كبير دا احکام بیان شه دا احکام بیان شه امنوا هاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله دا دلتا اغول دل کمت یو دل دا دو دل کمت والذین آووا شتی تی فنا ورکل و نصروا دیم دفاع وکل اولئک بعضهم باولیاء بعض دا یو د بل سیتی حامیان او مددگار یعنی کدن یو انصاری صحابی دشمن دا د چا دشمن د مهاجر د مهاجر دشمن د چا دشمن د خوبی د خوبی ولذین امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولایته من شيء دا کسان چې مؤمنان خودی لیکن چیرې وسی هجرت یې نه دی کړی په مرکز کې د کفر دی په هغه باندې تاسو یو قسم تصرفات نه لري هغه تاسو یعنی معنا دا چې دوی سره چا سره مکه په تاسو فرض نه البته کې نصرت او غشته دا بل مسله مالک می ولایته من شی حتا یهاجر است تر څو فرشت دي چیش نه کړي هجرت نه کړي وی نسقان سرکم په دغه حالت کې شته د ننو فی الدین فعلیکم نصرت د سر وغشتې په معاملې کې د دین د ذاتی معاملات پر بنیاد نه وای هر څه ذاتی معاملات دغه شته وی هندو سره جنگ سوی په سودا باندې نو مسلمانان ته نه یو چاله راځي کړي نسقان سرک فی الدین فعلیکم النص الا علی قوم ها نصرت به کړي لیکن با قوم خلاف نه کم قوم إلا على قوم بينكم وبين ميثاق والله بما تعملون بصير الله بصير دي فغبنشتي كوي والذين كفروا بعضهم اولياء بعض دغ ما بينك انت بيت خبر ولا شي كفار يود بل شوك سر دوستان كفر ملتي واحد او الاسلام يوم ملتي دا تصور در کی کر قران دا تصور در کی كفر يوم ملت اسلام بل ملتي والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوا هغوا كوي نستنصروهم في الدين فعليكم فعليكم واس فعليكم النص الا تفعلوا ان لا وتشي ان لا ان لا كثير تاسي دغه نکوي نصرت نو په دنیا کې یو لوی د ظلم فساد دروازه خلاص اسو کنه سو په دنیا کې نه واس یار دا مظلوم مسلمانان چې چی لړل په دال کنجو کې اوسېږي د دې په عزت او د دې پر ناموس سي حمله دي خل دغه وچ چې دا سړی نسته چې غته ویل الا تفعلوه كثير دغه نوکی نصرت تكون واقبسي في الارض ففتنه في الارض دمزك فرمخ وفساد كبير لو فساد والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا الله يستحيكن مهاجر وانصار ستايل كيج دا عرش اسخه جبريل روان دي تدي تعريفونه كيج يا دا څونه غټ هستي در ملميجي اندازې کنه ملمي بخير ته تخ بډوري خلک دا خلق چې الله يستحي نه کیږي لا عشر روان دا مهاجر وانصار والذين هاجروا والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا تردير بالا مزيد گواہی بچوک کن چې الله پرشله پرور کول دا څوک دي پرشته مؤمنان مسلمانان نه څوک دي مؤمنان لهم مغفرة ورزق كريم عموم صحابه د فر عفو څوک اعلان سن مغفرت اعلان والذين امنوا من بعد هي مؤمنان وي ګوره د خو مرحله وشتي رسول دا بل انسان ما بعد کې به انسانان پیدا شي ما بعد کې به هجرتونه وکي تی به نو پر هغه باندې د بریدی په نظر نه ګوري ورته بیا هغه ایمان راوړ هجرتونه وکړل په صحیح نقش قدم ستې ولاړ نو هغه ستې ورونه هغه څوک والذین سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان دائم پر بیا ورسته الله رضی الله ګرتی پکې شامل یعنی یو مومنت په جذبه په اوس ورولاره سي لکه بيدار او چې یا الله کتا زه د پیغمبر علی اسلام په زمانه پیدا کړو نو خو ما هم دا قرباني زله دا سعادت هم محروم شو الله وي نه محروم دوی په اخلاص باندې دوی پیروي شروع کړه دای ته چې ترسیدل هغه زه ترسیدل والذین تبعوهم باحسان بیا ته وي رضی الله والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا جهاد ورسره هجرت ورسره معكم فاولئك منكم هجرت یمو کې جهاد یې ملتی سره وخت ناس نو ډوډې نه خړلې قرآن پر دا کسان وږي څومره من څومره خواندار کې خدای تعالی ته مجاهد پوي هاي واولا الرحم بعض ما ولا بي بعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم علماء او دعوي چې دغه آیات هغه حکم منسوخ کړي بعض ما اولیاء او بعض میراث هم پکې کو ټول میراث هم د میراث تر حد پوري دا حکم منسوخ شو اسلام لاړی ټول قبایل اسلام عرب آزاد شو نو بیا دغه حکم د میراث برته ځای لراغی چې میراث به هغه قریبان سره وډی کن و یاره ولی هغه اولو الارحام بعضهم اولاد بعض کن خپل ذوی الارحام دا بعض د بعضو یو تر بل نه څو دي تر پرې دی نه دی یو زیاته تیر دی بل الله خبر دی دا الله په قانون په کتاب الله ایمان دا الله په قانون ان الله بكل شيء عليم الله په هر څه خبر دی دا الله په علم په بنیاد دا فیصله ور حواله کوي چې کوم فیصله الله کوي هغه سم ولن دا څه مشخاری وای ولنا نن وای نن چیرې پیردو کنه ولن لږ وقفه خو الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين فاذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فلكم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم شابا سوره برات مرتوي سوره توبه هم مرتوي بسم الله نس بازي علماء دلتیفه په تور باندې وای بسم الله نو دلته څه کول بسم الله خدا امن او امان د فار راضی شړی شر په سترخان دی سر راچینی صدرې متری سر راتای کی کنه شپه به غمې لاس دا خود چا د وخت دی د اړو ډړ کی ساده کنه مکه صورت چې د انفال دی اغم د ګرد د جهاد دی دام د چاد د جهاد په دوران کې خونو پروتوکول نه یې کاکا د شسړې په سپین کالې کې د شپه پستوله سو د شپه جړ مخ سی نه یې دانو ډړ کی ساده ها وای دی بسم الله نو د څکی مازی خلق ته چې کی لطیفه ده لیکن خبره ده حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ حدیث کتابو کې راځي په مشکات کې هم دا اکثر راځي عبد الله ابن عباس په خپل پښتن ځنی وکړه د چا حضرت عثمان نه جامع القران خدای او اولار خود د قران راجمه کوي دا نور نسخې ختم کړلې بیا دا غي څو نسخې ته دی ولا ولا تای باندې څه شي ودی چې په نور زوی کوم صورتو نه ګرځي سر جلا کړی هم دی بیا ما باندې کې بسم الله او لره څه کړی یو شی او دلته خدا دی یو دوه حضرت عبد الله ابن عباس استفسار دا ځنی وکي چې دا صورت د انفال دا د هجرت په اولو کلو کې نازل او دا غزوه بدر او سودا غورسته د اکثر صورت هغه وخت نازل شو او سوره برات بالکل دا هجرت آخري کلو کې دا کلو د فتح مکه نه ورست وای دا سورې توبه کړه نازل مکه فتح شوی و په دا وخت کې نهم کال وای چوک نهم کال له هجرت تبوک لا غزام ختم شوی تبوک غزا سره رسول کریم صلی الله علیه وسلم واپس راغی پروزه کې راو رسید په دروزی نه پس چې کښنه اختر تیر شو بیا شډیر صحابه د حضرت صدیق رضی الله تعالی عنه په قیادت کې حج لولېجل چیرې ولېجل د خنوا وخت کال چې دغه د مکه فتح شوی مسلمانان حج لولار حضرت صدیق په قیادت په خپل رسول الله نو صلی الله علیه شډیر خلګه د امیر امیر الحاج څو حضرت صدیق دوی چې کاروان روان شو یو ورځ دوی سفر به اعلان کړی بیا ورست دا صورت نازل شو دا شډیر صورت دا صورت شډیر راغی دا چې راغی بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکی ولداب شي ورورس نام شي ورورس په دې کې نوې احکام را په دې کې نه تر داغه وخت پوری عریان طواف شي سو یا دا وخت پوری عریان طواف لام کې دی او مشرکان ګرته تلو راتل حرام لر نوی نوی احکام رال ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی په لاس باندې ورکی ولداب شي ورورس او صدیق دا او الته چې ورلاس بیا تاو دی هغه چې مو حدیث موږ د کفارو سره وی هغه موادو په باره کې مننه احکام رال بیر قبایل او مختلف قبایل د مختلف قبایل سره پیغمبر اسلام مختلف معاهده کړی وی چې شو یاره معاهده کړی داغه په باب باندې محکم را د دې کفارو سره خونو معاهده داغه په باره کې هم وی د چا سره موقتی معاهده وی د چا سره غیر موقتی معاهده وی او دا احکام چران دی له پسې وروست ولالت به بیا د اعلان مکی او کوم معاهده چې ما کړی وی د هغه د نقض اعلان مو چې معاهده بس دغه وخت پوری څلور میاشتې تاسو ته مهلت دی څلور میاشتې بعد بیا به یا اسلام منئ یا به میدان جنگ ته راوځئ یا به دا ملک پرېږدئ ری خبرې څه شوې تمام قبایل ته د عربو اعلان الله ورته تمام قبایل ولی مرکز د عربو مرکز د اسلام خو نه اوس د چا په لاس کې سو د مسلمانان ځکه اعلان ورته قبایل ته دا تمام عربو ته دری خبرې کښې شو یا به ملک یې لکوئ وس اگر نو مانا زمینی طور خپل بند دغه وکړي چې بده منو وځي او یا به څک اسلام خو لوی بل خبره نسته یا میدان جنگ بس او د عربو د فارغ خو بیا اگر سره دا جزیه لا هم نو منظور کړي د عرب څه نه اصل کی عرب په دې نه خلاصې دل چې جزیه ورکوي او د یود نو سارا او د لیپ کتاب د فارو د عربو د فار یا قتل تور یا اسلام یا بنو مې الک مزکه فرق شول زکه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې لدی زیب سی ور ورسیدي په یو پړاو باندې په یو منزل پوری چلته ول حضرت ابو بکر صدیق چې وکړه حضرت علی را روان حرام شو دل څخه چراغه پښتنه ځینې وکړه ول امیر کما مر یعنی په هیڅ ته امیر را روان سوې کدا مامور دورت الله مامور یم مامور یم د سنوي خبرې وي یو خدا صورت اوس نازل سنوي احکام دی چې هغه د شش کال سره تعلق لري کنه ا د چا سره یو شش یو دا ول دا اعلان کوي چې بس دا شش راغلی اس راغلی اس آینده د فاره به څوک مشرک حرم لم ناراضي د دی یو لچ طواف امن یی د دی دعا او دغه موادی چې موږ سوي دي د موادو څلور میاشت انتظار درته کو د څلور میاشت بعد به مشت حتمی جواب راکوي تمام قبایل قرات ل الحج لره کنه په دوري کفر کې مراد په دوري اسلام کې مراد دغه د خپل حج کاوت کنه بدایانو دغه د فاره غلم د صورت نازل شو کنه او بیا دا دغه عربو دستورو چې د یو چا عهد یو قوم سره چې موعده یې سره سوي نو دا موعده دا که به ماته وله اصول د عربو لغه وخت دغه و که به د موعده د ماتېدو اعلان کاو خو دې به هغه سربراه کاو یا به د خاندان یو سړی و د بل چا سره بیا دا خبره نه وه قبول نو ځکه حضرت علي رضی الله تعالی عنه یو وجه دغه هم وه چې دی یې ورسره واستاو چې ته خو نو زما د خاندان سړی دي یعنې زما د کور دننه سړی دي هغه زوی مې دی نو با دا عربو ته هغه نقص د معاهده او هغه موسم وقت ورته مقرر غوته به اعلان وکړي نو به دی بنی اتمام د چارس د حجت وسی شیګان له نام یو څه جوړ کړي ډیر لوی خمیسان داسترو هلانګه دا سی بیان روح حقایق دي ان په دا سوال او جواب باقاعده اگر د کتابونو را نقل کړي پس ها روایت چې حضرت صدیق باقاعده پښتن زیرو کړي امیر یو کا مامور حضرت علی څورتل ول مامور دل دغه ځای ول ګل هغه خو رسول الله ورخطا وته پامه نو د امیر کې کنه د اهلیت د امارت نه دلو شرطي په سیب سیواز ته وي ناغه امارت یې ور منسوخ تاس درو جن خائنان خائنان خل په هر حال مختلف قبائل و مختلف معادی وی دا هو پا مبارکی مختلف اقوال رال حلبتا بعضی دستو چه هغو سر معادی سیوی وی معادی و سر سیوی وی پا معادو که بیان نقض نو کرد دا غف مبارکی حکم داو الله ولی حق کسان لم ینقضوکم شیئن ولی مظاهرو علیکم احادا فاتیمو الیهم عهدو الی مدتیهم موقت معادی وی سوی ویار دا اعلان دا براعت دا ان کسان دا پارو چی یا خیانت کرد پا معادو یا معادی غیر موقت وی من وقتی نو مکرر کرد زلون رستی پا ما بین که جنگ بندی دا تا چو کال دا مده نو دا بود دا پارا دا مده وش تو میاشت چلور میاشتی مولاد لیکن یو آقا قومو نو چی حقا سر با خیده معاده سیو چند سیو من تا دا یو کال دا پار دا دو کال دا پار آقا کال لا نو تر وس پوری پرسوی یا آقا دو کال لا نو پرسوی آقا پر آقا معاده بند پریشور کرد الله ورتول رسول الله تا حکم اسلام دا راوستاو چې هغه پر هغه معاده ولاړ دی په شرط دی چې دی ته نه کړي خیانت نه کړي معاده خلاف ورزی نه کړي نو هغه ته تاسو انتظار وکړئ فاتمو الیهم عهدهم الى مدتهم د دې تر هغه مدې پوری که کال دی کال ته انتظار ورته وکړئ که دوه دی دوه انتظار ورته وکړئ دا هغه ما بعد چې هغه پرس بیا به د هغو د پاره همدغه حکم چې بیا به نو یا اسلام ته داخلیږي یا هسی چې داخلیږي د دوی خوښه که توري ته داخلیږي دا مثلې مراد حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ جواب دغه ولا ورکی چې د دې دادوارو مزامین بالکل سره ورته وکړ او ورته هم دی عثماني صاحب ډیر شپ مزبن په لیکل دي ډیر شایسته چې بالکل چې د انفال ایک خلاصه معنا دا چې انفال د کم عمل ابتدا و برات د هغه انتها ده چې هغه د جهاد اول ابتدا و نه هغه احوال څخه د جهاد د ابتدایي احوال په باب کې جګیدلې او دا د چا په باره کې جګیږي د انتها نو بالکل مزامین سره ورته دي یعنی هغه کې ابتدا ده د عمل او په دې کې تذکره ده انتها ده د عمل بیا وایس مزامین یقینا سره ورته لداوج چون کې دا په اخر شپو کې نازل شو پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم صراحتن د نور خنوګر د بده صراحتن ورته ویل چې دا صورت دی باقاعده په سر کې بسم الله ولي د دې په باب کې باقاعده هدایت نور ته سي او مزامین هغه ته ورته نو ولمشت چون کې باقاعده نو ویل شو چې دا جلا صورت دی لیکن وو جلا هغه وو دا کله نازل شوی واغه وو جلا بسم الله حکم باقاعده نو راته سوی حضرت عثمان جواب کوي حضرت عباس عبد الله ابن عباس لہذا مج بسم الله نو لیکل چې مزامین چون کې سره ورته وو نو مسره څکړه یو ځای په بین کې دغه فاصله پرې شو هغه هغه ته چوي مصحف امام وایره اگر مصحف عثماني کې دلته څوک دي دغه ناش دی دغه هم حادث شیان دي د فورست د متأخرینو دي په هغه اول مصحف کې د اسلام دغه شیان نسته سوره توبه مدنیه و هي مئتان و فلانه فلانه د توري نست په مصحف عثماني کې دا شیان خالی بسم الله بس د شیان نو چې چون رکوع دي چون ایتونه دي چون اکسر څه د سوره چون میږي د شیان نو کن ولول دغه وجه څخه مجدال هغه څخه جلا خو مې کوي لیکن هغه سره څنګه په څنګه شیش وي او دا هغه سره ورسته نازل شوی ونو مورسته کوي کنه نو ما ورسته زکه دا ته دا ویلس چې من وجه دا د سوره انفال تکمیل دی من وجه دا چا تکمیل سوره انفال تکمیل دی لدغه وجه څخه دا و سورتون گویا پر لپسیش چې ګرته د چا والد د مئن والد برات من الله ورسول للذین عاهدتم من المشرکین بعد او کوردس داګه چې کومه استاسي موادی ورسر سی وی موادی مرسر سی وی غیر موقت وی وای څو هغه د انور چې روان دی هغه خو پات اعلان د براءت د الله له طرف څخه د رسول له طرف څخه د چاته دی دا براءت اعلان وایس الی الذین عاهدتم من المشرکین دا کسانو ته دی دا اعلان چې تاسو موادی ورسر کړی دی مؤمنان چې هغه د مشرکان څخه دی مشرکان یهود و نصارا نه څوک دی مشرکان نو څو ورته وایس دا ورته وایس فقولوا لهم فسيحوا في الارض اربعه اشهر څلور میاشتې ګرځي را ګرځي تاسو ته اجازه فسيحوا معنا آزاد ګرځي را ګرځي نه د غوړې څخه کړ يوم الحج الاكبر بیا یا را حضرت علي رضی الله تعالی عنه بعثي ولار په منا کې په صفا کې په مزدلفه کې په دملت په حرم کې به ودري دی لو لانو نه به وکړل ولاله کو دخت دي امو حدیث دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غدا ختم لنانا مخفيستا ته څلور میاشتې درته انتظار دی کوم کس قومو سره د کوم قبایل سره چې موږ معاهدات وی هغه ته د څلور میاشتې انتظار د دې خوښه اسلام کې داخلي یو کبیا جنگ ته تیاری فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا دائرة دمكي مرك دمكي ده كنا قرآن تشغيجي دمكي مرك ومعادي فسخة لكن دايات ساتي خداي في قرآن كاكزار كي كان خداي في درزور واري خداي كزار كوالي كمزور كوالي نس بشا كوالي نس وعلموا أنكم غير موجز الله غير موجزين وموجزين ونون لاري كان غير موجز الله تاسي الله فشا كوالي نس فاتا كوالي نسوي شاتا كوالي نس وأن الله مخز الكافرين يات ساتي دهم ورول چې الله ودا کفار ذلیل کوي او اسلام وقات شپې عزت باندې په شپرده کې څو اسلام او اذان من الله ورسول الناس يوم الحج الاكبر اعلان دي کنه د الله او د رسول له طرفه خلق ته ټول انسانان يوم الحج الاكبر يوم الحج الاكبر باندې د امیر ګرځې د لید سپینسر و یا خدای حج اکبر په نصیب کې حج اکبر پر حج اکبر من امیانو جوړ کړی دا وای چې اکبر دا ته وای چې د لوی اختر عرفات د جمعې په ورځ راځي چې جوړ وای جمعې په اسنو د حساب لګی شجاج نه لاسم کنه ولې هر خبرې ته د حساب ولګو که په جمعې باندې اختر راته نو بیا به ولاړ چې حجاب به کوم خره په جمعې باندې اختر راته نو مې تکو جی اجل کنه دی بیا نه دا امیانو مشهور دا امیانو مشهور کړی دا چې اکبر څه ته وای چې د اختر ورځو تش بیا وځي نجمی ورځ ده نو اجاکبر اجاکبر کوم مجمع اجاکبر ګور کس اجاکبر ته مو څه وای دا د اختر یو ورځ لمه خدای ته څه وای هم ګر کو زه نوم کړی دا ګور اجاکبر دا اصل خبره دغه وا چې دې ته اجاکبر په مقابله کې د عمرې وای لاله بچا وای عمرې استا بلا خو اخم کړ نه دي صفاس دا بل شي ست نه دي میناس دا نه دي مزدلفه ست کړ څنګه شو خوند کیږي عمره کوم آسان نه هیڅ غزور غړي نو دا هغه په مقابله کې کوم کښنه هغه واجبل کیږي څه دی یار هغه کوم قصدي او ارادت دا او سفر دی چې به حرام ته دام دی لیکن هغه په ډیرو احکام مشتمل نه دی دا په ډیرو احکام مشتمل دی حجر دا وجه دا هغه په مقابل کې اکبر بیا نو دا پل چې ما بسی واغش دیش دا میانو دا غنو لکم زی جوڑ کرده دا چی دا دوان سر یو زی سینو دا از اکبر ورطوائی بیا بسی گرجیتم آخیر دی دی درک ملی دا زی وکی چی پیغمبر اسلام خونو یو حج کرده او پا دخ کال شد ده حج کوای پا داور کال بانی اختر و عرفات سر چوش جمع و سر عرفات سر چوک سو سر یو سو کن او اینو خلد دقو وجید سورتوائی کن